Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De mei-mei-niet-maand is voorbij, waarin de bermen met rust zijn gelaten voor bevordering van de biodiversiteit. Maar in juni gaat de Zeist er weer overheen. Doodzonde, vindt ecoloog Rick Middelbos. Hij pleit zometeen in Villa VDB voor een structureel maaibeleid. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Experts noemen het verwoesten van de Kachovka-stuwdam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Volgens deskundigen valt het in dezelfde categorie als het vernielen van een kerncentrale. NAVO-topman Stoltenberg noemt het een schandalige daad en zegt dat de verwoesting van de stuwdam opnieuw laat zien hoe wreed de Russische oorlog in Oekraïne is. De opgeblazen Kachovka-dam in Oekraïne stort steeds verder in, zegt verslaggever Gimbal Duk. We zien nog altijd weinig over slachtoffers, maar je ziet duidelijk dat de schade heel groot is. Dat huizen tot 2 meter onder water staan. We zagen nog beelden die ongeverifieerd dat een compleet huis weggespoeld wordt. Dat voertuigen worden weggespoeld. Dus het gevaar is nog lang niet geweken. En het is ook nog lang niet duidelijk of nu al de piek al niet bereikt is. Of dat het water nog blijft stijgen daar. Ja, de schade is dus enorm. Tientallen dorpen in de regio Gerson moeten worden ontruimd. Ook landmijnen vormen een gevaar voor de bevolking, omdat die overal heen drijven. Het is nog niet duidelijk wie de dam heeft opgeblazen. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar. Het is nu zeker dat de basisbeurs in het hoger onderwijs terugkomt. Naar de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Komend studiejaar wordt de basisbeurs weer ingevoerd. Dat betekent dat alle studenten een vast bedrag per maand krijgen voor hun studie en dat ze niet meer alles hoeven te lenen. De laatste tijd was er veel kritiek op het leenstelsel, omdat veel studenten hoge schulden opbouwden. De Tweede Kamer stemde in februari al unaniem in met de basisbeurs. En ook in de Eerste Kamer stemde niemand tegen. Premier Rutte en staatssecretaris Velbrief moeten in de Tweede Kamer verantwoording afleggen na het vernietigende rapport over de aardgaswinning in Groningen. Veel Groningers hopen dat de Kamer extra toezeggingen afdwingt bij het kabinet. De provincie doet een oproep daarvoor in een pagina grote advertentie in de kranten. Staatssecretaris Heijnen legt de NS de maximale boete op voor het leveren van een slechte prestatie. Het bedrag van 1,5 miljoen euro wordt niet geïnd, maar het spoorwegbedrijf moet een plan opstellen om de dienstverlening te verbeteren. En in Rotterdam is vanochtend vroeg opnieuw een explosie geweest, dit keer bij een woning in de wijk Feyenoord. Volgens de politie is niemand gewond geraakt bij de ontploffing. De deur in de portiek is wel beschadigd. Inmiddels zijn er dit jaar bijna 60 explosies geweest bij woningen in Rotterdam. Een man uit Herugowaard moet 8 dagen de cel in voor het geweld na de verloren Conference League-wedstrijd van AZ tegen West Ham United. En hij krijgt ook een taakstraf van 150 uur. De man trapte een supporter in zijn rug en sloeg en schopte een fan in het gezicht. Volgens het OM speelde hij een hoofdrol bij de rellen in het AZ-stadion. Een tweede verdachte moet 2 weken de cel in omdat hij een ME'er uitdaagde en tegen een schild schopte. In totaal worden 7 mannen verdacht van geweld tegen stewards, toeschouwers en een politieagent. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat zijn data zijn gelekt of dat nog gaat gebeuren. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder moeten Nederlanders hun digitale gegevens beter beschermen. Er zijn per jaar zo'n 20.000 tot 25.000 lekken. En die worden steeds ernstiger, zegt voorzitter Wolfsen van de autoriteit. Dus lekken met betrekking tot gegevens over je gezondheid of je financiële situatie of cyberaanvallen die echt vrij ernstig zijn. Nou, die komen ook af en toe afzonderlijk in het nieuws. Dat gebeurt wel vaker. Bij 3 grote zaken in de zorgsector lekten samen al 900.000 medische gegevens van patiënten uit. Het weer, veel zon, maar later vanmiddag in het oosten meer bewolking. Door 20 tot lokaal 26 graden in Limburg. Op de Wadden is het een stuk koeler. Morgen ongeveer hetzelfde, alleen in de middag dan kans op een bui. En later deze week loopt de temperatuur op. ANBB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn 2 plekken die opvallen. Allereerst de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterreis ook afgesloten en staat het verkeer 20 minuten in de file vanaf knooppunt Gouwen. En er is een ongeluk gebeurd op de N802, de weg tussen Scherpenzeel en Barneveld. Bij Scherpenzeel is de weg daarom in beide richtingen dicht. Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldongediertedag. Ach ja, u moet maar zo denken. En ik las dit ooit op een loesje poster. Elk uiterlijk is mooier dan een perskop. Op de gastenlijst van de villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand dit keer, staat de naam van ecoloog Rick Middelbos. Die pleit voor een structureel maaibeleid in Nederland. En hij is bij Sophie Verhoeven in de receptie. Hij draagt een overhemd met libellen opdruk en een korte broek. Hij heeft hele bruine benen, want hij is veel buiten. Hij houdt heel veel van bermen en groenstrookjes die niet gemaaid zijn. Ik had wel gehoopt dat jij een veldboeket voor mij mee zou nemen. Die heb ik lekker laten staan voor de bestuivers. En dan nodig ik je uit om daar gewoon buiten naar te gaan kijken. Want dat is veel leuker dan als binnen staan, wat dat betreft. Is het hier een beetje in de buurt goed gesteld met de bermen en de groenstrookjes? Heb je een beetje om je heen gekeken op weg hier naartoe? Nou, ik kijk altijd om me heen. Sowieso vanuit de trein eerst al vanaf Groningen. En net hier heb ik niet de meest groene route gelopen. Maar net langs het parkje stonden er heel veel mooie dingen te bloeien. Dus daar was ik wel blij mee om te zien. We gaan er straks over praten, over het maaibeleid in Nederland en hoe dat anders kan. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1964. Toen traden de Beatles op in het Noord-Hollandse Blokker. Een schat aan archeologische vondsten ligt opgeslagen in een Gelderse koeienstal. En die schat wordt eindelijk onderzocht, tot grote opluchting van archeoloog Niels Kerkhoven. En hij is ook straks in de villa. Maar nu eerst datalekken. Want in 5 jaar tijd heeft de autoriteit persoonsgegevens dus al meer dan 100.000 meldingen van datalekken binnengekregen. Volgens de toezichthouder is daardoor bijna iedere Nederlander al 1 of meerdere keren slachtoffer geworden van een datalek. En dat gebeurt dus ook heel vaak zonder dat u het zelf weet. Niek de Wilde is van privacyguides.org. Goedemiddag. Goedemiddag. De data van heel veel Nederlanders liggen dus op straat, terwijl ze dus eigenlijk nu niets vermoedend thuis zitten. Ja, dan blijft het lang stil, dat begrijp ik. Ja. U mag antwoord geven op deze stelling van mij. Maar het hoeft niet, ja, hoor. Nou, mag ik nee zeggen. Nee, dat klopt zeker. Nou, waar dat vaak vandaan komt, is dat het gewoon een hele collectie zijn van meerdere datalekken die tegelijkertijd zeg maar gebeuren. Wat je vaak al ziet, is dat bijvoorbeeld bij bepaalde overheidsinstanties of bepaalde ziekenhuizen, zeg maar, dat het daar lekken dan gebeuren. En dan heb je vaak al een hele grote, zeg maar, batch aan data van miljoenen mensen. Ja. Het zijn verreweg de meeste datalekken, dat zijn vaak hele kleine gevallen. Zoals bijvoorbeeld een verkeerde brief die naar verkeerde mensen, zeg maar, zijn toe ingestuurd. Maar waar je dus inderdaad vooral op moet passen, zijn de grote datalekken. Maar ik begrijp dus eigenlijk dat je er bijna niet aan ontkomt. Wat kun je preventief nog doen eigenlijk? Nou, ten eerste wijs ik mensen graag wel op het feit dat voorkomen beter is dan genezen. Vaak is het invoeren van bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld je adres of de leeftijd, niet eens verplicht als je bijvoorbeeld ergens een nieuw account aanmaakt. Dan zeg ik tegen mensen, doe dat dan ook niet. Want wat er niet is, kan ook niet worden gelekt. En vaak zeg ik ook tegen mensen, houd je ervan bewust van welke account je allemaal hebt. Het is maar super makkelijk om wel eens een keertje een accountje aan te maken als je ergens bij een kleine webshop een keertje iets bestelt. Maar wat er dan gebeurt, is dat mensen dan uiteindelijk niet meer vinden dat ze die accounts hebben. En vervolgens kunnen die op een later moment een keertje uit zeg maar worden gelekt. Nou ja, het klinkt dus heel logisch. Altijd, hoe meer je actief bent, hoe meer je ook gehackt kunt worden uiteindelijk. Of dat je gegevens op straat komen te liggen. De tip die altijd wordt gegeven is, gebruik veel verschillende wachtwoorden. Nou, ik heb vanochtend even een rondje gemaakt hier in onze villa. Bijna niemand doet dat, omdat het gewoon te veel gedoe is, zeggen ze dan. Ja. Moet dat niet veel makkelijker gemaakt worden? Ja. Nou, ten eerste zeg maar het probleem wat je vaak hebt, is dat alle hackers zeg maar heel bewust zijn van het feit dat inderdaad iedereen vaak maar één e-mailadres gebruikt en ook nog eens vaak hetzelfde wachtwoord, waardoor het dus heel makkelijk is om met één zeg maar setje data meteen bij al jouw accounts te loggen. Nou, één manier waarop het gebruik maken van unieke wachtwoorden toch nog wat makkelijker wordt, is het gewoon het gebruik maken van een wachtwoordbeheerder. Dat is een soort van digitale kluis die al jouw wachtwoorden versleutelt. En vervolgens hoef je maar één hoofdwachtwoord te onthouden. En de wachtwoordbeheerder, dat is een soort van database die al jouw wachtwoorden voor jou zeg maar onthoudt. Ja, ja. Oké, dus dat is raadzaam. Hoe kun je eigenlijk achterhalen of je data gestolen zijn? Nou, je kunt er nooit 100% zeker van zijn. Maar een van de dingen die ik wel eens aanraad van mensen is door naar haveibeenpwned.com te gaan. Dat is een website die gemaakt is door security expert Troy Hunt. En bij haveibeenpwned hebben ze dus heel veel oude databases die eerder zijn gelekt, hebben ze opgeslagen. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen op die website is het invoeren van jouw e-mail. En die gaat jouw e-mail dan vergelijken met de databases die zij al kennen. Die dus al op een eerder moment al een keer zijn gelekt. Ja. En die kan jou vervolgens vertellen van, nou, jij bent in 2014 is deze e-mail een keer voorgekomen en in 2015. En hij zegt ook meteen welke lekken dat zijn geweest en onder andere wat voor data daar dan ook zeg maar is gelekt. Ja. En zo kun je jezelf een beetje bewust maken van hoe en wat. Ja. Dank voor de tips, Niek. Niek de Wilde van privacyguides.org was dat. Dan nieuws via de NOS. De Britse prins Harry is bij de rechtbank in Londen vandaag. Hij legt daar verklaringen af in een zaak tegen de uitgever van tabloid The Mirror. Hij zegt dat die krant zijn telefoon heeft afgeluisterd. Contact met NOS-correspondent Fleur Lansbach in Londen. Fleur, welk bewijs heeft Harry daarvoor eigenlijk? Nou, hij heeft 33 artikelen de rechtszaal ingebracht, waarvan hij zegt, dit is informatie die ze niet hadden kunnen weten. Dus ja, het is best wel een unieke situatie vandaag. Een prins in het getuigenbankje, dat is echt best uniek. En dit is niet de enige zaak die hij heeft lopen. Het is een van de meerdere zaken waarin hij de pers aanklaagt. En vandaag is het de tabloidkrant The Mirror. Volgens Harry is al sinds dat hij jong is, dus eigenlijk vanaf het moment dat Diana overleed, gedurende zijn schooltijd en daarna zijn studententijd en toen hij het leger inging, is hij constant eigenlijk door de pers gevolgd en zijn zij bezig geweest met het onrechtmatig verkrijgen van informatie over hem. Bijvoorbeeld door zijn telefoon te hacken, door zijn voicemails af te luisteren en door het inhuren van privé detectives. Nou, dit wil hij nu. Hij heeft echt een soort van missie verklaard. Hij wil dit nu gaan rechtstreeks. Hij wil dat deze kranten gaan boeten hiervoor. En het is best wel gedurfd om de oorlog te verklaren aan de Britse pers. Want dat zijn machtige instellingen. En ja, Harry's imago is natuurlijk al best wel geschaad sinds hij brak met de rest van de koninklijke familie. Maar hij doet het wel, want hij zegt, iemand moet deze waanzin stoppen. En komen er dan ook nog meer details over deze zaak naar buiten? Ja, dus hij wordt verhoord eigenlijk vandaag door de advocaat van de tegenpartij, dus Van der Meer. En daar komen natuurlijk een heleboel details naar boven die ook misschien niet per se goed zijn voor hem of voor zijn imago of voor het Koninklijk Huis. Hij zegt dus dat het al zijn hele leven speelt. Dus dit is ook gedurende de tijd dat hij veel in de media was, omdat hij student was, omdat hij veel, omdat het een feestbeest was, omdat hij drugs gebruikte. Dus ja, er komen veel details naar buiten. Hij zegt dus het liep via voicemails. Dus journalisten die zouden dan inbellen op zijn voicemail en dan met een code zeg maar dat hacken. En dan konden ze dus berichten luisteren van zijn vriendinnetjes en van ja, mensen uit zijn sociale cirkel. Hij zegt dat heeft hem dusdanig geschaad. Dat heeft zijn relaties geschaad met mensen. Het heeft hem paranoïde gemaakt in zijn relaties en hem mentaal echt veel gekost. Dus dat zijn al een aantal van de dingen die vandaag worden besproken. Jij blijft die zaak volgen. Als er meer nieuws is, horen we dat vanuit Londen van NOS-correspondent Fleur Lounsbach. frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. Eu quero esse samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no fim. Masquerada, Sergio Mendes in Brazil 66. Jurgen van den Berg. Villa. In veel gemeenten zijn vorige maand bermen niet gemaaid. Allemaal in het kader van de mei-mei-niet-maand. Beter voor de biodiversiteit natuurlijk. Maar nu is het dus juni en op veel plekken gaat de gemeente maaien er nu weer gewoon overheen. Ja, dat is zonde, zegt ecoloog en biologiedocent Rick Middelbos. Hij pleit voor een structureel maaibeleid in Nederland. Ja. Hartelijk welkom in de villa, Rick. Dank je wel. Even beginnen bij het begin. Want jij hebt eind vorige maand gekeken naar de stukken die niet meer gemaaid werden. Hè? En wat merk je dan? Word je daar blij van? Nou, ik ben bij een aantal stukjes langs gegaan en daar word je wel blij van. Het is dit jaar allemaal een klein beetje later, maar ik hou het elk jaar wel een beetje in de gaten. En daar word ik zeker blij van, want je ziet van alles opbloeien en leven. Noem eens wat zie je gebeuren dan in die bermen? Je ziet een wilde aan planten allerlei kleuren opkomen, bijvoorbeeld wikkers en allerlei kleine plantjes, onooglijke plantjes. Als je erbij stilstaat, zie je ze pad en daar zoemt en zweeft van alles bij. En dan zie je een hele gemeenschap aan insecten die daarop afkomt. En dat zoemen en zwermen, dat is nodig voor de bevruchting bijvoorbeeld. Ja, dat is onder andere belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen, voor van alles nog wat heeft heel veel nut. Nou ja, dan kijken we dus naar het nut voor de mens. Daarnaast heeft het enorme intrinsieke waarde, maar het is ook een hele belangrijke onderdeel van het grote ecosysteem op zich. En die moet een hele stabiele basis hebben van waar dus de biodiversiteit heel belangrijk. En dit verhaal kennen we wel. En daar is dus ook die mei niet maand uit voorgekomen. En dan begrijp ik dus, dan zitten de buitendienst van de verschillende gemeenten zit op de kalender. Dus 1 juni, we gaan er weer met de maaier over. Want het is mei geweest. Ja, het verschilt natuurlijk een beetje per gemeente en ook per gebied. Op sommige plekken gaat het ook wel goed. Maar het is inderdaad vaak zo dat er dan, nu wordt er dan vanuit goede bedoelingen een maand niet gemaaid. En dan gaat in één keer de klepel of alles er weer overheen. En dan is het weer stuk. Alsof de natuur ook op 1 juni ineens een andere vorm aan. Alsof die met dezelfde kalenders werkt en alsof ze maar een maandje bestaan. Maar dat is natuurlijk niet zo, want die vlinders die je hebt aangetrokken en die daar eitjes hebben gelegd, die eitjes die komen uit, er zitten rupsen in, die moeten zich vervolgens weer verpoppen. En daar zit een hele levenscyclus aan vast. En als je dan alles in één keer weghaalt, haal je dus ook alles wat je in gang hebt gezet in die maand mei, haal je weg. Dus die verbeteringen die jij hebt geconstateerd, ook op al die plekken daar, dat is dan eigenlijk wordt dat nu weer de nek omgedraaid? Ja, het verschil is echt per plek. Sommige plekken blijven op zich wel staan en er zijn ook wel gemeentes die al redelijk bezig zijn met gefaseerd maaien en een goed maaibeleid. Maar ja, op sommige stukken zie je het in één keer kapot gaan. Ik kijk dan ook direct in de wijk rondom mijn school was het direct op 1 juni ging het eraf. En daar valt gewoon heel veel te winnen. op een vrij relatief eenvoudige wijze, door gewoon gefaseerd, dus sommige stukken laten staan. Wat is eigenlijk het argument om dat dan gelijk weer kaal te, maar in ieder geval te maaien? Want heeft dat dan met veiligheid te maken of zo? Ja, ik denk dat het ook in ons systeem zit dat wij bepaalde dingen netjes vinden en bepaalde dingen verzorgd vinden. En zodra er dingen beginnen te groeien die niet gepland zijn, dan past dat niet in ons netheidssyndroom. Aangeharkt Nederland. Ja, precies. Dus dan is het onverzorgd. En daar moeten we denk ik een beetje vanaf. En veiligheid wordt natuurlijk ook voor gemaaid. Er zijn heel veel redenen om te maaien. Maaien is ook niet per se slecht. Dus als er een onveilige plek is of zicht, dan moet je daar gewoon maaien. En ook voor de biodiversiteit moet je juist maaien. Maar niet met de oogkleppen op, kortzichtig, heel vaak alles kapot. Ja. Maar in fases. Ja. Dus eigenlijk moet je maatwerk leveren. Gewoon kijken waar het wel kan en waar het niet kan. Ja, we moeten sowieso maatwerk leveren. Ja. Daar komt het wel op neer. Ja. En dat gebeurt dus nu eigenlijk niet. En dat steekt jou, want nu is het weer juni en dan wordt er gemaaid. Ja, dat steekt me sowieso. Dat geldt voor heel veel, ook hoe we de weilanden in Nederland beheren. En op heel veel plekken dat er geen maatwerk wordt geleverd. Maar dat er gewoon in hele ouderwetse patronen wordt gedacht. En dat geldt ook in tuinen van mensen. Kijk, heel vaak gaat het maaimes eroverheen. Of wordt alles verdelgd of geschoffeld. Terwijl het eigenlijk niet echt nodig zou moeten zijn. En in ieder geval funest is voor het leven wat niet direct menselijk is. Ik ga wel eens naar de bloemetjesmarkt in Utrecht. En dan ik heb laatst ook zelf weer plantjes gekocht voor mijn dakterras. En ik wil plantjes hebben waar bijen op afkomen. Ja. Dus ik heb het idee dat mensen daar wel mee bezig zijn. Maar ja, je denkt ook dat het gaat eigenlijk wel prima. Want ik zie ze af en toe wel vliegen, de bijen. Of, Ja, dan heb je het waarschijnlijk ook over honingbijen. En het is natuurlijk niet, je kunt niet van mensen vragen om in één keer dat hele complexe ecosysteem te snappen. Er is ook geen enkele ecoloog die alle soorten kent en alle interacties. En zo complex moet het ook zijn. Dus simpel, ik heb een bloemetje en daar komt één bijtje op. Dat is niet waar we het over hebben. Het gaat ook echt om gemeenschappen die je niet kent en die je niet kunt doorgronden. En dan gaat het om inheemse bloemen die allerlei interacties uitoefenen met al die beesten. En dan hebben we het niet over de door mensen gedomesticeerde honingbij, een soort van onze melkkoe van de insectenwereld. Ja. Maar dan gaat het over allerlei kleine, onooglijke, wilde soortjes en beestjes die zo'n systeem dragen. Minder aaibaar. Misschien, tenzij maar wel veel belangrijker misschien. Ja, tenzij je ernaar leert kijken. En dan wordt die aaibaarheid opeens wel heel mooi, want dan zie je veel meer. En dan valt er van alles te ontdekken. En dat is echt heel leuk om te zien. Het gaat hier natuurlijk al heel vaak over. Ook in het hele kader van de hele stikstofdiscussie natuurlijk. Hè. Hoe staat het ervoor dan wat jou betreft? Nou, kijk, van mijn persoonlijke opzicht of meningen moeten we niet per se uitgaan. Maar als we kijken naar de onderzoeken, dan staat het er extreem slecht voor. En die zijn natuurlijk wetenschappelijk, dus dat is terughoudend. Dus dat gaat niet stemmingmakerijen doen. En dat bijvoorbeeld dat onderzoek wat er was in 2016... dat 75% sterfte was van insecten of afname in natuurgebieden. Dat zegt dus in natuurgebieden, hè? En dat gaat over meer dan 80% van de zweefvliegen enzovoorts. Dat is waarschijnlijk nog veel meer. En ook als je bijvoorbeeld naar landbouwgebieden krijgt waar het helemaal weg is. Dus het staat er heel slecht voor en het gaat echt achteruit. Want er was nu een onderzoek, hè, van insectentellers. Nou, die zegt, het gaat slecht met bijen, vlinders, vliegen, hommels, andere insecten. Dus dat is ook wat jij constateert. Ja, over de hele linie, ja. Ja. Als we uitgaan van de onderzoeken en die doen goede onderzoeken. Nou ja, goed, even toch weer terug naar die vorige maand dan. Een maand niet maaien maakt al heel veel uit dus. Ja, dat maakt echt dat uit. Als daar gewoon een plek is waar ze even kunnen zijn, dan hebben ze die nectarbronnen, dan kunnen ze ook weer verder. Maar wat dan belangrijk is, kijk, voor hun levenscycli hebben ze minstens een heel jaar nodig. En dan moeten er altijd wat stukken blijven staan. Dus in ieder geval een overwinteringsplek en een voedselplek in de zomer en een plek voor de larven. Mm. En daarom moet je dus delen maaien. Dus het ene jaar dit deel, het andere jaar dat deel. Dus gefaseerd met een plan. Dus als je de natuur een tijdje de kans geeft, dan gaat dat herstel ook heel snel. Het wil wel. Dus als we het hebben over een oerbos herstellen, dan gaat het natuurlijk niet binnen een paar jaar. Nee. Maar als jij bijvoorbeeld in je tuin een hoekje inricht voor inheemse planten en het een beetje loslaat, dan ga je daar binnen no time enorme resultaten zien. Dat heb ik zelf ook gedaan bij school onder andere. En dan zie je, binnen de kortste keren heb je 20, 30 verschillende soorten bijen, zweefvliegen en zie je zo'n ecosysteem te ontstaan. En daar hoeven we maar een klein beetje voor los te laten. De natuur wil wel, hoor. Dat doet het al miljarden jaren. We moeten af en toe hier en daar een beetje loslaten. Ik heb een paar dingen genoteerd. Wij moeten in ons hoofd af van dat aangeharkte Nederland. Mm-hmm. Ja, op sommige plekken moet dat, maar op heel veel plekken kan het ook niet. En dan laat je gewoon de natuur zijn gang gaan. En daar hebben we uiteindelijk allemaal voordeel bij. Ja, uiteindelijk hebben we er allemaal voordeel bij. En ook voor onze klimaatbuffering, wat er allemaal aankomt. Voor het afkoelen van de stad enzovoorts hebben we die groenstroken en die natuur heel hard nodig. Dus we hebben er allemaal enorme baat bij. En de gemeente moet het maatwerk leveren met hun maaiers. Niet alleen maar de maand mei. Dus in de schuur laten en staan. Niet alleen de gemeentes, maar wij allemaal. Moeten eraan geloven. Okay. We gaan het doen, Rick. We hebben het opgeschreven. Dankjewel. Rick Middelbos was dat. Ecoloog en biologiedocent. En zijn pleidooi voor een structureel maaibeleid in Nederland. De Heavy Heavy dan, dat is een duo uit Brighton in Engeland. Het zijn Georgie Fuller en Will Turner. En de muziek die ze maken is retro zoals retro bedoeld is. Zelf zeggen ze daarover, we willen platen maken die klinken als onze favoriete albums aller tijden. En zo is in hun nieuwe liedje All My Dreams, dat ik zo meteen ga draaien, duidelijk de invloed van de mama's en de papa's te horen. Staat ook op het album dat uit is van de Heavy Heavy, dat heet Life and Life Only. Hier is de Heavy Heavy met All My Dreams. Oud is hartstikke nieuw uit Engeland. The Heavy Heavy, All My Dreams, dat is het liedje. En ik zei het al, het lijkt heel erg op de mamas en de papas. En dat zijn dan weer generatiegenoten van de Beatles, Sophie. En in Schaarwoude zit voor ons klaar Gert Elsinga. Want hij is fan, voorzitter van de fanclub de Beatles in Blokker. En dat is, voor velen is 6 juni de dag dat D-Day was. Maar voor hem is het de dag dat de Beatles optraden in Blokker. Gert Elsinga, gaat u daar dan vandaag ook nog even naartoe, naar Blokker? Naar het monument, om een bloemetje te leggen? Dat was niet mijn plan. Goedemiddag. Denk volgend jaar wel. Ik denk dat we dan wel iets speciaals gaan doen, want dan is het 60 jaar geleden. En dan is het ook 25 jaar geleden dat het Beatles-monument daar staat. Ik ben daar initiatiefnemer van. En met Stichting de Beatles in Blokker hebben we dat gerealiseerd. En dat is in 1999 onthuld door niemand minder dan Willem van Kooten, Joost den Draaier. Maar u kunt vandaag wel een Beatle-plaatje opzetten. Dat ga ik zeker doen, ja. En dat wordt dan altijd I Saw Her Standing There. Want dat was het eerste nummer dat de Beatles speelden in Blokker. Oh, een van mijn favoriete nummers. Ik hoor een verrassing aankomen. Let maar eens op. Ah. En we gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Over die 6 juni 1964. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws van nu. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Deskundigen noemen het opblazen van de stuwdam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Door het stijgende water is de schade enorm en moeten tientallen dorpen worden ontruimd. Volgens Oost-Europa-deskundige Bob Deen is het gebied voor langere tijd onbewoonbaar en kost het herstel miljarden. Het dodental van de overstromingen in Haiti is opgelopen tot zeker 42. Tientallen mensen raakten gewond en er worden ook nog steeds mensen vermist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regenval. Een van de 7 AZ-supporters die terecht staan voor de rellen na de verloren Conference League-wedstrijd tegen West Ham United moet 2 weken de cel in. Hij daagde een ME eruit en schopte tegen een schild. Een andere verdachte die een West Ham-fan in zijn rug trapte kreeg 8 dagen cel. En prins Harry staat vandaag in de rechtszaal tegenover tabloidkrant Daily Mirror. Hij spande zelf een zaak aan omdat de krant volgens hem zijn telefoon heeft afgeluisterd. Hij houdt de roddelpers ook verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder. Prinses Diana overleed na een achtervolging door fotografen. En Erwin Hart is lid van de Fab Four van de ANWB. Waar staat het vast, Erwin? Het staat vast op een paar plaatsen, Jurgen. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 4 kilometer file tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging ook tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Er stond een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. En 233 Kesteren-Veenendaal bij Renen. 10 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan dus terug naar 6 juni 1964. Villa VDB. Op die dag gaven de Beatles 2 concerten in het Noord-Hollandse Blokker. Luisteraars, goedenavond. Hier is het Beatledorp Blokker. Beatlemania in de wereld, Nederland en vooral Blokker. Waarom in vredesnaam Blokker? Omdat ze nergens anders de Beatles wilden hebben. Zo simpel was het. Hallo. Okay. Veiling op Hoog van Zegen was volgepakt. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet. What do you think of the reception here in Holland? Very good, it was. Very good. Yes. In totaal 10.000 mensen waren erbij. En dat was een ervaring voor het leven. In wezen konden de Beatles dragen van deze horen. Zo hard gingen we teer. Ja, het was een geweldige belevenis. En zo voel ik dat nog steeds. Ja, vandaag is 59 jaar geleden de Beatles in Blokker. Het zou de enige keer blijven dat de Fab Four in Nederland zou optreden. Maar hoe kwamen ze daar nou terecht? Ga ik over praten met Gert Elsinga, voorzitter van de fanclub Beatles in Blokker. Gert, goedemiddag. Goedemiddag. Er zullen mensen zijn die dit programma wel eens vaker gehoord hebben. Ja, jullie hebben dat vorig jaar daar ook al wat aan gedaan. Maar toen hadden we zo'n slechte verbinding. Dat was gewoon niet te verstaan allemaal. Dus we dachten, ja, het is zo'n mooi onderwerp. We gaan het gewoon nog een keer doen. Helemaal goed. Doe het nog een keer over. Vertel eens, hoe kwam die populaire band, want dat waren ze toen al, in het Noord-Hollandse Blokker terecht? In een veilinghuis, notabene. Ja, een veilinghal, moet ik zeggen. Het was veilinghal op Hoog van Zegen in Blokker. Ja, ik zeg altijd in de eerste plaats, niemand anders wilde ze hebben. Er was even sprake van dat ze bijvoorbeeld in Utrecht zouden optreden. Maar de jaarbeurs, maar daar zeiden ze, nee, dat willen we niet, want dat geeft zoveel toestanden. Daar zien we vanaf. En in Blokker was men gewend om het een en ander te ontvangen daar. Al vanaf 1956 traden daar diverse bands op. Onder andere Betty Goodman, Louis Armstrong, Victor Sylvester, noem maar op. En men was dus gewend om daar bands te ontvangen. En het was ook zodanig ingericht dat er weinig kapot kon gaan. Ja. Mensen zaten op veilingkistjes, bijvoorbeeld. Maar die artiesten die je noemt, dat is allemaal keurige jazz, zeg maar. En toen kwamen ineens die rock'n'rollers van de Beatles. Ja, dat maakt het inderdaad even anders. Dat was trouwens ook al eerder. In 1963 stond bijvoorbeeld Jan Akkerman daar met Johnny and His Cellar Rockers. Oh, ja. Hij was toen nog maar 16 jaar, kan je nagaan. Rob de Nijs, die was toen 20, die trad toen ook op. Dat was het jaar daarvoor. Maar inderdaad, de Beatles en Cliff Richard, nog voor de Beatles, die zorgden wel voor een ander sfeertje. Hmm. En daar was men niet helemaal aan gewend in Blokker, want het klopt wat je zegt, er waren wat operettensterren, Robert Stoltz, Vera Lynn was er, noem maar op. Ja. Een heel ander soort muziek. En die Beatles waren al heel groot. We hoorden net al een reactie, ik weet niet wie het was. Volgens mij John Lennon, die we even hoorden. Wat vonden zij ervan dat ze in zo'n veilinghal moesten optreden? Dat is mij niet bekend. Maar ik weet wel dat het heel bijzonder is dat... Iedere keer als ik die beelden zie, dan zie je die witte Chevrolet die komt aanrijden. De Beatles die stappen uit. Die gaan dan eerst naar de kleedkamer. Dat was het kantoortje van de veilinghal. En die gaan dan weer terug naar hun auto. En dan worden ze ongeveer, nou, laat ik zeggen, 20, 30 meter worden ze vervoerd naar backstage. Dat was ook gemaakt van veilingkisten. En dan zie je ze met een gitaar zie je ze uit die auto stappen. Daar zijn filmbeelden van. En dat is zo indrukwekkend. En dan denk ik ook altijd van ja, wat zullen ze gedacht hebben? Hè? Op het moment dat ze uit die auto stapten, die veilingkistjes zagen en toen ook dat podium opgingen, ook gemaakt van veilingkisten. Ja, dat moet een enorme gebeurtenis zijn geweest voor hun. Het waren dat kan niet anders. Het waren twee concerten, eentje 's middags, eentje 's avonds. Waren die helemaal uitverkocht eigenlijk? Het eerste concert, en dat is ook al heel bijzonder, want ik denk dat de Beatles dat ook zeker in die tijd niet hadden meegemaakt. Dat was half uitverkocht. Dat was half verkocht, dus er waren 2500 mensen ongeveer. En er is een foto die ik vorig jaar ontdekte. Ook gemaakt door iemand die daar was. Dan zie je dat de Beatles net het podium oplopen. En dan kijken ze de zaal in. En dan zie je iets van verbazing in hun ogen. Hè? Van jeetje mina zeg. En ik denk dat ze gedacht hebben van nou, hoe kan dat? Half vol. Ja, hallo, we zijn de Beatles. Ja, waar is het volk? Maar 's avonds was het afgeladen. Ah, en vaak wordt ook gerefereerd vooral aan dat avondconcert. Toen waren er 7000 mensen. Dus je zou kunnen zeggen dat ongeveer 10.000 mensen in Nederland de Beatles hebben zien optreden. Jij was er zelf te jong voor, hè? Je mocht daar nog niet heen. Je mocht wel veel mensen gesproken die daarbij geweest zijn. Ja, ik was 6, dus ik was toen bezig met Dikkertje Dap, zeg ik altijd. Ik vergelijk het wel eens met de slag bij Waterloo bijvoorbeeld. Hè. Ja, daar hoef je ook niet bij geweest te zijn om erover te kunnen schrijven. Nee. Of erover te kunnen praten. En ik heb in Blokker gewoond. En ik hoorde op een gegeven moment van... ik wist dat de Beatles er hadden opgetreden. Maar toen hoorde ik op een gegeven moment dat het enige concert was. Of de enige twee concerten, moet ik zeggen, die ze in Nederland hadden gegeven. Toen dacht ik, ja, er moet toch iets komen wat daaraan herinnert. Hè? Om die herinnering levend te houden. Ja, dus daar is dat Beatles-monument uit voortgekomen in Blokker. Zo is dat ontstaan. En dat was in 1994. En toen was het 30 jaar Beatles in Blokker. En toen zag ik in de Noord-Hollands Dagblad een artikel daarover. En toen dacht ik van, nou, hier moeten we iets mee doen. Ja. En dan raak je in gesprek met journalist en kom je in de krant en dan gaat het balletje heel snel rollen. Ja. Gert, wij moeten even één ding ophelderen. Want ook vorig jaar, toen we er hier even aandacht aan wilden besteden, maar door die verbinding dat het even in de mist liep, stroomde onze mailbox toch vol met mensen uit Hillegom. En die zeiden, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij hadden het eerste optreden van de Beatles. Hoe zit dat nou? Ja, nou, het verschil is natuurlijk dat dat was een playback optreden. He, dus dat mag je toch niet echt een echt optreden noemen in de ware zin des woords. He. Het was geen live optreden. En dat is natuurlijk het verschil. Dat is een heel belangrijk verschil, vind ik. Want in Blokker had je natuurlijk echt de beleving van het live concert. En ja. In Hillegom, dat was in de studio. En dat was een hele andere sfeer. Ja. En natuurlijk, dat is... klein beetje Nederlands misschien wel, een klein beetje zo van... ja, ze waren toch eerder bij ons. Hè? Het eerste optreden was bij ons. Nou, dat gun ik ze van harte als zij dat zo ervaren. Maar ja, de enige twee live optredens, hè, die waren in Blokker. En niet in Hillegom. Nee. En dat heeft Blokker op de kaart gezet, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Het is, het is een begrip geworden, hè? De Beatles in Blokker. Ja, en ik vind het ook veel beter klinken dan de Beatles in Utrecht, bijvoorbeeld. Het allitereert heerlijk natuurlijk, Beatles in Blokker. Het allitereert echt heel goed. Ja. Ja. 59 jaar geleden, Gert. Jij was 6 toen, maar je hebt er heel veel over gehoord... en veel over verzameld en gezorgd dus dat beeld er is voor de Fab Four in Blokker. En ze hebben 8 nummers gespeeld, een half uurtje. En jij zei het al, hè, het begon met hun grote hit toen... Ja, I Saw Her Standing There. Dat was ook natuurlijk een geweldig nummer om mee af te trappen. Hè? Ja. Dat was gelijk een sfeer. En wel heel aardig om even te noemen, Ben Essing, de man die het vanuit Blokker heeft georganiseerd, hè, samen met Dick van Gelder en met nog een Nederlandse theaterbureau, zeg maar, in Den Haag. Maar Ben Essing die stond op het podium en die zei tegen de mensen: ga zitten. En als jullie niet gaan zitten, dan komen de Beatles niet. In dat sfeertje voltrok het zich. En de mensen gingen toen maar zitten, heel voorzichtig. En toen kwamen de Beatles. En toen stormde de hele meute naar het podium natuurlijk. Prachtig. En toen brak het los. Dank voor je verhaal, Gert. En hier zijn ze, John, Paul, George. Ja, toen Jimmy Nicol, maar ik noem Ringo er dan ook nog maar even bij. 1, 2, 3, 4! Het liedje begonnen ze dus 59 jaar geleden in Blokker. I Saw Her Standing There en de Beatles. Nieuws dan via de NOS. De Russische oppositieleider Alexei Navalny staat vandaag opnieuw voor de rechter. Hij zit al in de gevangenis, maar dan hangt hem een nieuwe jarenlange celstraf boven het hoofd. NOS-Rusland-correspondent Iris de Graaf is hier aangeschoven in de villa. Hartelijk welkom, Iris. Wat wordt hem te lasten gelegd? Ja, de zaken tegen Navalny blijven zich maar opstapelen. Hij staat vandaag terecht voor onder andere het oprichten van een extremistische organisatie. Zijn organisatie is in 2021 verklaard tot extremistisch. Dus op dezelfde lijst als IS en Al-Qaeda. Nou, daar staat hij vandaag dus voor de rechter voor. En hij wordt ook nog aangeklaagd voor het organiseren van demonstraties. En voor het steunen van fascisme. Omdat hij dus zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. Nou, allerlei aanklachten bij elkaar. En in totaal hangt hem nog eens 15 tot 30 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Dus ja, het lijkt erop dat de autoriteiten hem echt levenslang willen gaan opsluiten. Wat zeggen de partijen over deze zaak? Er komt eigenlijk vrij weinig naar buiten. En dat heeft er vooral mee te maken dat die zaak vandaag niet in de rechtbank in Moskou is, zoals dat normaal gesproken wel is, maar plaatsvindt in de strafkolonie in de regio Vladimir, dus een paar honderd kilometer buiten Moskou. Daar mag geen pers bij komen, daar mogen geen sympathisanten bij komen. En normaal gesproken gebeurt dat in Moskou wel. Het is bijna een van de laatste plekken, de rechtbank, waar nog gelijkgestemden bij elkaar komen om steun uit te spreken voor Navalny, voor oppositie, voor politici. Nu dus helemaal niks. Geen pers, helemaal uit het zicht. Maar zijn advocaten hebben laten weten dat vandaag de technische zaken van zijn zaak vooral besproken zijn. Ze hebben meer tijd geëist voor Navalny om zijn zaak door te nemen. Want Navalny heeft zelf geen inzage in zijn zaak. Dus hij weet ook niet hoe ver die beschuldigingen gaan. Ja, en verder noemden ze het een absurde zaak. En zeggen ze dus inderdaad dat er tot 30 jaar wordt geëist. Ja, tot 30 jaar. En is duidelijk dan wanneer er een uitspraak komt? Nog niet. Het is nu vandaag dus een voorbereidende hoorzitting. Vaak volgen er nog een aantal van dit soort zittingen. En dan kan het weken of maanden duren voordat een uitspraak volgt. Maar als we kijken naar de afgelopen zaken, dan zie je dat de rechter toch heel vaak wel meegaat in die eisen van de openbaar aanklager. Dus het kan heel goed zijn dat hij inderdaad die 30 jaar opgelegd krijgt. En zolang het regime dan van Poetin aan de macht blijft, ja, is de kans groot dat hij de rest van zijn leven vast gaat zitten. De Russische oppositieleider Alexei Navalny, daar ging het over. U hoorde NOS-Rusland-correspondent Iris de Graaf. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. Het mooie van dit spel is dat de antwoorden al verstopt zaten over de hele dag tot nu toe hier op NPO Radio 1. Dit fragment was vanochtend bijvoorbeeld in het NOS Radio 1-journaal te horen. Een hond in de Amerikaanse staat Louisiana heeft het Guinness Book of World Records gehaald met de langste hondentong ter wereld. De driejarige kruising tussen een labrador en een Duitse herder heeft een loop van 1 centimeter in zijn bek hangen. Tja, hoe lang is de tong van deze nieuwe recordhouder? En we willen dat graag weten met één cijfer achter de komma. Dus hoe lang is de tong van deze nieuwe recordhouder? Dat is het antwoord, dat is de vraag natuurlijk. Nu het antwoord is graag van u, als u het weet. We doen het met de bellers dit keer, dus 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag met Rick. 30,2. 30,2 is fout. Wel heel lang trouwens, maar wel fout. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Riemer. Riemer. Ik dacht 12,6 centimeter, dacht ik. 12,6 is niet goed. Oei. Ja, ja, ja, wil het echt exact weten. Hallo, met wie? Zeg je naam of zeg je nummer. Of zing het. Maar ook. Hallo, met wie? Villa VDB, goedemiddag. Sorry. Sorry? Ja, ik weet het antwoord op de hondentong. Zeg eerst eens even je naam. Jan-Paul Mulder. Jan-Paul Mulder. Wat is het antwoord, denk je, Jan-Paul? Jan-Paul Mulder. Ja. Ja. Nou. 12,8 centimeter. 12,8, zegt hij. Het is fout. Ja. Het is fout. Nee, het is niet goed namelijk. Kijk, nou, we doen nog eentje dan. Vooruit. Hallo, met wie? Eerst even hier aan. Oh, dit loopt wel heel erg achter als ik het zo hoor. Vertraging. Villa VDB, goedemiddag. Marcel de Groot, goedemiddag. Marcel. Toch niet de Marcel de Groot? Nee, naamgenoot, maar niet dezelfde. Oké. Laat ik niet gaan zingen. Marcel, we hebben twee antwoorden gehad, die waren heel, heel dichtbij, maar net niet goed. Weet je het goede antwoord? 18,7. Nee, man. 18,7, nee. Dat is wel te lang. Nee. Nee, sorry. Ja, ik had zo'n mooie extra prijs om weg te geven. We mochten een DAB Plus radio weggeven. Ah, dat was heel leuk. Nou, weet je Marcel, ik nog één vraag. Hoe lang is jouw tong? 9,3? Geen idee. 9,3 is het goede antwoord, Marcel. Jij krijgt van ons een DAB Plus radio. Hey, superleuk. Ja, nee, je mag dat ding weggeven. Het staat hier te verstoffen, dus ik wil er gewoon iets mee doen. En je was ad rem met je goede antwoord. Blijf aan de lijn. We noteren de gegevens, dan komt die keurig in een pakketje naar je toe. Hartstikke fijn, dankjewel. Fijne dinsdag. En fijne dag. Hoi. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VDB. Oude mammoetbotten, overblijfselen uit de Romeinse tijd en musketkogels. Normaal liggen dat soort voorwerpen in een museum, maar in het Gelderse Dreumel aan de Waal ligt een collectie van 250.000 archeologische vondsten te verstoffen in een koeienstal. Maar daar gaat verandering in komen. Archeoloog Niels Kerkhoven is de beheerder van die verzameling. Niels, goedemiddag. Hey, goedemiddag. En volgens mij ben je nu de meest blije archeoloog van Nederland, klopt dat? Ik ben al een paar weekjes eigenlijk al. En vandaag word je natuurlijk ook weer benaderd door de krantenberichten en dergelijke. Gewoon ook, nee, super, super blij. Mm. En na al die jaren, 13 jaar lang ermee bezig geweest tot nu toe. En het wordt vervolgd en het krijgt allemaal een goede plek. Mm. En dat spul is allemaal echt losgekomen bij een zandafgraving aan de Waal, hè? Ja, 2010 is men begonnen met een groot zandwinningsproject. Gebied van, let op, 270 hectare. Dat is niet heel klein. Werd ons zand eigenlijk door de jaren heen. En daar ontdekten wij al vrij in het prille begin al... dat het eigenlijk ramvol zat met allemaal archeologische lekkers. En dan praat je over middeleeuwse schepen, Romeinse schepen... wapentuigen uit alle periodes. Mammoet, bosolifant, gebeentes van miljoen jaar oud. We zijn de grootste mammoetrestenvindplaats van Nederland. Musketkogel vindt plaats van Nederland. Ik kan wel zo doorgaan. Ja. En dat hebben wij 13 jaar lang gedaan. Kanttekening bij het hele verhaal is... dat had niet helemaal zo gemoeten. Lees gemogen. Het gebied was vrijgegeven, archeologisch vrijgegeven. Er zou geen archeologische waarde meer zijn... in die tijd van het opstellen van de vergunning, zeg maar. Het verlenen van de vergunning voor het gebied... was ook het klimaat anders. En ook de kennis van ons archeologen eigenlijk... van de wetenschap anders. En niet zo goed als die nu is. En daar heeft dit project ook aan bijgedragen. Hmm. Want, dit is ook niet normaal. 250.000 stukken hebben jullie daaruit gegroeid. Is het nu eigenlijk helemaal leeg daar? Of ligt daar nog steeds spul wat jullie niet hebben gevonden? Ja, sinds een jaar zijn we nu wel echt, zijn de zuigers weg. Beetje verdrietig, het is heel stil. Het is nu een heel mooi natuurgebied geworden. Allemaal vogels en noem het maar. Maar in de schuren, daar gebeurt nog van alles. Want dat heb je ook vernomen. Minimaal 250, een kwart miljoen vondsten eigenlijk. Als er niet al meer worden. Want de boel is nu met hulp van de provincie. Hè, want daar gaat het ook om. Het goede nieuws van vandaag is... er komt geld. Er komt na 13 jaar eindelijk gewoon hulp en geld. En sterker nog, men heeft al geholpen. Men is nu al de laatste maanden bezig om te... inventariseren, om te kijken wat is de plan van aanpak. En je zult begrijpen, na 13 jaar leuren en sleuren... en een beetje smeken om hulp... om bijvoorbeeld een Romeins schip op te graven... of een middeleeuws schip om te graven. En dat je dat moet doen met vrijwilligers. Amateurarcheologen, maar ook collega's uit het werkveld... die dat vrijwillig komen doen. Super gaaf. Mm-hmm. Maar normaal, dat had natuurlijk anders gemoeten. Dit is een project eigenlijk gewoon... wat eigenlijk gewoon door de overheden destijds al opgepakt had moeten worden... en niet vrijgegeven had mogen worden eigenlijk. Je hebt het over dat schip, over die boot. Dat is geloof ik ook het topstuk, hè? Die Romeinse kano wordt het ook wel genoemd. Ja, men vraagt ons van de werkgroep allemaal... wat zijn jullie mooiste vondsten? Of Niels, wat is jouw mooiste vondst? En het topstuk, smaken verschillen. Of zeg je dat? Maar die Romeinse kano is natuurlijk wel ongelooflijk. Nergens op de wereld is er zo'n goed bewaarde... en mooi bewaard gebleven Romeinse kano gevonden van 10 meter lang. Ja. En dat lag dus nu lang in... want dat ligt eigenlijk nog steeds in die koeienstal. Ja, dat is natuurlijk niet de meest logische plek... en ook niet de meest schone plek voor zo'n verzameling. Dus hoe houden jullie dat spul allemaal goed dan? Nou ja, dat is een beetje een... pap en nat houden, letterlijk en figuurlijk. Grote kano, maar ook andere schepen, middeleeuws scheepjes... die we in grote containers met sponsorhulp van de ontwikkelaar overigens... gekregen hebben om ze onder te dompelen, onder water te houden. Hè, dat er geen zuurstof bij kan. We hebben heel veel scheepshout, met name kwetsbaar materiaal... zoals botten, leer en vooral scheepshout... ingepakt in gewoon magnetronfolie, gewoon huishoudfolie, plastic... nat ingepakt en dat blijft dan van zuurstof afgesloten... en dan blijft het heel lang goed. Alleen, zoals je opmerkt, het is niet de ideale plek... in een soort vervallen oude boerenschuur... waar ooit de koeien stonden en nu dus tienduizenden mammoetresten. Ja, dat is niet wenselijk en daar komt nu verandering in. En dat is super blij, ben ik ervan. Nou, jij hebt er lang mee moeten leuren, met je collega's natuurlijk. Uiteindelijk heeft de provincie Gelderland dus heeft ergens een zak geld gevonden. Ik weet niet precies waar, hoeveel er ook in zit. Weet jij volgens mij ook niet, of mag je dat niet zeggen? Ik weet niet. Nou, ik heb wel wat gehoord, maar dat is niet aan mij. Wij hebben gewoon ervoor gezorgd dat de scheepjes op het droog liggen. je hoort al een beetje aan mijn stem en mijn enthousiasme. Andere mensen gaan daar nu voor zorgen. En dat moet ook in Nederland. En dan moet eigenlijk die werkgroep, die stichting die wij hebben gevormd... super gegaaf. Ik had het niet willen missen. Had niet gemogen. En ik bedoel, ik vraag dat ook even. Dat geld dat Gelderland er nu wel ingestapt is... dat is natuurlijk ook omdat dit heel veel zegt... ook over wat dat voor gebied was daar, dat rivierengebied. Ja, enorm, enorm. Zoals ik al zei, bij de vergunningsverlening 13 jaar geleden... of langer, 14, 15 jaar geleden, een beetje aan de aandacht ontsnapt. Archeologisch niet waardevol. Dat bleek dus helemaal anders van nulwaarde naar de hoogste waarde die je kan bedenken in Nederland eigenlijk. En twee rivieren, heel simpel. Daar komen de Maas en de Waal komen gewoon daar bij elkaar. En denk even na, onbedijkt, hè? Pas in de late middeleeuwen wordt die boel daar bedijkt. En toen had het natuur vrij spel. Maar die rivieren waren ook met elkaar verbonden op twee verschillende plekken. Precies in het projectgebied waar dus ontzand werd. Nou ja, tel maar uit je winst. Ja. En dat voor duizenden jaren lang. Al in de prehistorie kwamen mensen daar op die delta af. Handel, oorlog, you name it. En als gevolg daarvan veel verlies, ja, ongelukjes, watersnoodrampen. Mm. En dan ga je dingen vinden, schepen, ja, zwaarden, noem het maar op. Je hebt al een paar keer nu, ook in dit gesprek, het belang van die verzameling aangetoond. Moet daar gewoon een mooi museum voor komen? Of moet het ergens in een museum terechtkomen? Een bestaand museum? Nou, musea, denk ik eerder. Mm. En wij hebben daar een hele mooie plek. En het wordt misschien wel in samenwerking met de provincie en de andere overheden een mooi bezoekerscentrum, waar ook wel wat spul kan blijven liggen. Maar het is zo ongelooflijk veel. We weten ook gewoon zelf niet eens meer hoeveel we eigenlijk hebben. En dan niet eens lullige dingetjes. Het zit ook echt, zitten heel veel topstukken bij. En ik kan me voorstellen dat de provincie, want die gaat daar straks over en wij niet, dat zij mooie plekken gaan vinden. Bijvoorbeeld de Romeinse Kano. Ja, die moet natuurlijk niet in een bak in een boer schuur liggen. Nee. Toch? Je hebt helemaal gelijk. Jouw enthousiasme is nog steeds heel groot. Je bent heel blij met de hulp die er nu komt. Ook vanwege het geld van de provincie. En we gaan zien wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. Dank voor je verhaal, archeoloog Niels Kerkhoven. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Kidding, only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Andy Williams, pas maar bij het weer nu. Een beetje relax. Can't get used to losing you. Ik ben net door de jury op de vingers getikt. Je hebt het goede antwoord nog niet gegeven. We zaten twee mensen heel dichtbij net bij die nieuwsnipper. Maar het exacte antwoord was 12,7 centimeter. En dat goede antwoord hebben we dus niet gehoord. Dan is het nu hoog tijd voor de dichter voor drie op zijn vaste plek, namelijk op de dinsdag. Hier is Reinier van der Veer. Gisteren sprak ik u al toe over de bij. En ja, daar kan nog wel wat bij. Dus deze week krijgt u gewoon een tweede nieuwsgedicht van mij. Vandaag een heel erg droog verhaal vanuit het Vlak voor Drie journaal. De hemelsluizen die zijn dicht, de weergod blijkt een donderstraal. Er is al wekenlang geen regen meer gevallen in het land en tot aan half juni blijft het aan de droge kant. Het schijnen van de zon schijnt leuk te zijn voor wie graag zond, maar het gebrek aan neerslag heeft zijn weerslag op de grond. Dus laten we toch hopen op een druppel hier, een druppel daar en tussendoor genieten van het weer en ook maar van elkaar. De dichter voor drie, Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater.

Vertegenwoordigers van Groningse gemeenten, de provincie en de waterschappen bieden de Kamer vanmiddag ook een petitie aan om de Kamerleden tot actie te manen. Een van de AZ-supporters die terecht staan voor de rellen na de verloren Conference League-wedstrijd tegen West Ham United moet 2 weken de cel in. Hij daagde een ME'er uit en schopte tegen een schild. Een andere verdachte die een West Ham-fan in zijn rug trapte en een supporter in zijn gezicht sloeg, kreeg 8 dagen cel. Relschoppers van AZ bestormden na de uitschakeling van hun club de hoofdtribune. Vandaag staan de eerste 7 mannen terecht die verdacht worden van geweld tegen toeschouwers, stewards en een politieagent. Het weer, veel zon, in het oosten wat meer bewolking. Het is 20 tot 26 graden. Op de Wadden is het een stuk koeler. Morgen ongeveer hetzelfde, later in het zuidoosten kans op een bui. En later deze week dan loopt de temperatuur op. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier vertraging zowat op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Gorkum in een dagelijkse file van 8 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een kapotte auto bij Rotterdam Feyenoord 2 kilometer file. Ook daar 10 minuten vertraging, een kwartiertje. Dan weer op de A28 Amersfoort richting Zwolle in 4 kilometer file tussen Harderwijk en Afrit Epen. Ster. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf. Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Bij jouw oude bank, jij tot €500 korting op een nieuwe. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Star Wars The Force Awakens op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live. Van 13 tot en met 16 juli. May the Force be with you. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de villa is theoloog en bedrijfskundige Tabitha van Krimpen. Ook ooit voormalig jonge theoloog des vaderlands. Zij vroeg zich af, hoe lok je nou meer twintigers naar de kerk? Zij doet suggesties in haar boek Bottom-up Kerk. En Tabitha staat bij Sophie in de receptie. En dat ze bedrijfskunde heeft gestudeerd en nu nog theologie studeert, ja, dat komt heel mooi samen in haar oorbellen. Want er hangen 2 mini-versies van haar boek in haar oren. En Tabitha is natuurlijk een mooie Bijbelse naam uit het Nieuwe Testament. Hoe vaak ga je zelf naar de kerk? Ja, toch wel een paar keer per maand, denk ik. Ja. En welke kerk ga je dan? In mijn nieuwe woonplaats, Culemborg, ben ik net verhuisd. En daar nog een beetje aan het rondkijken wat er allemaal is. Maar op zondagochtend zit jij daar? Vaak wel, maar afgelopen zondag zat ik lekker op de fiets in het zonnetje. Dat is ook belangrijk. Dat is ook een beetje misschien wel... dat is al bijvoorbeeld iets dat je niet per se elke week erheen hoeft. Ja, in die zin ben ik zelf ook gewoon twintiger. En Hoe oud ben je, als ik vragen mag? 25. Oké, nou ja, je zit er middenin dus. Ja. Want dat er een kloof is tussen de kerk en twintigers, nou, dat is wel duidelijk volgens mij. Ja, klopt. Ja, daar begin ik mijn boek ook mee. Zeker ook afgelopen jaar als jonge theoloog des Vaderlands. Ja, heb ik dat steeds meer gezien. Die leefwereld van jonge mensen. Gesprekken met studentenverenigingen, met leeftijdsgenoten. Ja, dat is zo'n andere wereld dan wat zich daar in die kerk afspeelt. En hun vragen komen niet altijd aan bod daar in die geloofsgemeenschap. Maar dat betekent ook omdat de kerkbesturen, dat vooral veel ouderen zijn dan die daarin zitten? Ja, toch wel. De kerk is ook echt een vrijwilligersorganisatie. Een predikant, een voorganger is de enige professional vaak. En dat zorgt er ook voor dat je afhankelijk bent van de tijd, de energie van die gemeenschap. En over het algemeen zijn dat toch ouderen die daar gelukkig met heel veel liefde tijd in willen stoppen. Maar zorgt ook dat niet altijd iedereen uit die gemeenschap gehoord wordt en een stem krijgt. Ja, overigens, de ontkerkelijking is natuurlijk al veel langer gaande. Ook wel niet alleen maar bij jongeren. Nee, dat klopt. Ja, al sinds de jaren 60, 70 zien we daar echt een vlucht in. Ja. Mensen zoeken andere manieren voor spiritualiteit, zingeving. Ja, dat zie je ook heel goed bij jongeren. Dat zij toch een stukje ook praktische spiritualiteit zoeken. Wat heb ik hier nou aan in mijn leven, hier en nu? Meditatie is populair, yoga, dat soort vormen van spiritualiteit. Dus je kunt ook zeggen, we moeten misschien gewoon accepteren dat jonge mensen niet meer zoveel met die kerk hebben. Waarom is dat dan volgens jou toch belangrijk dat ze daar wel komen? Ja, ik heb zelf een beetje een koppige liefde voor de kerk, denk ik. Ik kom er maar niet los van. Soms zou ik dat wel willen. Omdat ik toch echt geloof dat die kerk iets te bieden heeft wat op andere plekken niet zo is. Alleen al sociologisch. Waar zijn nou plekken waar je mensen van hele andere generaties, hele andere leeftijden en achtergronden ontmoet? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Verschillende opleidingsniveaus. Juist in een tijd van polarisatie kan die kerk echt een plek zijn van verbinding. Maar je zei net van, ik heb zelf ook soms dat koppige. Kan je dat nog eens uitleggen? Waar zit hem dat dan in? Ja, toch ook wel een beetje tegen de klippen op af en toe dan mijn verhaal proberen over te brengen. En ik krijg daar soms ook wel weerstand op dat mensen zeggen, we willen wel iets met twintigers. En als ik dan zeg, mooi, dat betekent iets minder vergaderen. En geef jonge mensen meer de ruimte. Dus bijvoorbeeld als jij met kerkbesturen praat? Ja, dat doe ik regelmatig. Ja. En dat vinden mensen ook spannend. Want dat betekent dat je dingen anders moet gaan doen. En dat hoe het altijd geweest was misschien niet meer kan of niet meer werkt. En dat is niet alleen in de kerk, ook in organisaties werkt dat zo. Maar goed, zij zien die kerken natuurlijk ook steeds leger worden. Dus als er dan nieuwe aanwas moet komen, dan zal dat toch van onderaf moeten komen van jongeren. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat zien ze wel, maar ze willen nog niet daarna handelen. Ja, dat is toch ook spannend. Of ze zeggen, jongeren die willen weinig. Waar is het commitment dan? Waar zijn ze dan? Je moet ergens beginnen, denk ik. Jouw boek heet de Bottom-up Kerk. Hoe ziet de ideale wereld eruit dan, wat jou betreft? Ja, dat bottom-up gaat over van onderaf. Dus ik hoop dat in de kerk gewoon de mensen van onderaf, de gewone mensen binnen en buiten de kerk, dat hun vragen, verhalen, ervaringen, dat die centraal komen te staan. En te vaak is wat mij betreft de kerk als vereniging, als instituut, gaat daar alle energie en aandacht naartoe. Maar wat is nou eigenlijk die kern van kerk zijn? Dat wil ik opnieuw ontdekken. En dat gaat voor mij ook over een stukje, welke levensthema's komen er aan bod? Ik zie veel jonge mensen die zoeken naar, hoe heb je goede relaties? Hoe ga je om met thema's rond klimaat, mentale gezondheid? Zoeken naar, niet alleen maar die zondagochtend, maar ook gewoon gespreksgroepen, samen eten, het leven delen. Want je schrijft volgens mij in je boek ook dat de kerk misschien nu soms wegkijkt, ook bij ongemakkelijke vragen, dat je die juist wel moet benoemen en proberen een antwoord op te verzinnen. Ja, klopt. Ja, dus dat gaat ook over dat van onderop, voor wie ben je er nu? En misschien is dat wel de zwerver die elke zondagochtend bij de ingang van de kerkdeur zit. Nou, misschien hoort die er ook wel helemaal bij. Ja, ik hoor ook in jouw woorden veel bevlogenheid wat dat betreft. Want dat gaat je echt aan. Jij zegt ook, je wordt ook wel eens moedeloos van als ik dan met die mensen praat. Ja, klopt. Dat blijft wel een soort worstelen. Ja, ik denk wel dat dat activisme wat ik zelf denk heb en wat veel jonge mensen hebben, dat de kerk dat ook nodig heeft. En dat weerstand ook de kerk ten goede komt om weer de grote vraag te stellen van waartoe zijn we op aarde? Wat is onze rol in de samenleving? Hoe kunnen we van betekenis zijn? En heel vaak gaat dat ook goed. Bijvoorbeeld vluchtelingen, waar de overheid heel traag en log is, kunnen kerken, kunnen geloofsgemeenschappen heel snel actie ondernemen en mensen helpen. Dat zie je ook gebeuren, dat die dan soms asielzoekers gewoon opvangen. Ook juist in de kerk, waar ze dan eigenlijk ook een soort van beschermd zijn. Ja, en dat is denk ik echt de mooie kant van de kerk, die er gelukkig ook is. Wat zie je nog meer gebeuren dan in de kerken waarvan je zegt, nou, dat sluit wel juist aan bij de belevingswereld van jongeren? Je hebt ook een paar van die rock'n'roll dominees gehad, hè? Wat vind je daarvan bijvoorbeeld? De rock'n'roll dominees? Ken je die niet? Nee. Nou ja, er zijn dominees die dan bijvoorbeeld nummers van U2 helemaal gaan spelen. Ja, ja. Nou, ik vind dat wel een sympathieke poging om dus aansluiting te zoeken bij deze tijd en bij wat er speelt bij mensen. Je hebt in evangelische hoek ook de grotere kerken, de Mozaïek. Opwekking hadden we vorige week. Die zijn daar aanwezig. Nou, dat zijn kerken die juist marketing ook inzetten om zichtbaar te zijn. Die op social media te vinden zijn. Waar een kerkdienst een soort concertbeleving is bijna. Maar daar zegt de oudere generatie dan misschien weer van, met die kermis heb ik niks. Nee, en dat snap ik ook. En ook mensen uit die kerken die zeggen, nou, soms vind ik zo'n traditionele kerk ook wel fijn om gewoon even tot rust te komen. En meer het meditatieve. Of kloosters zitten ook vol met jonge mensen die even daar een weekend retraite naartoe gaan. En daar ontdekken van, juist in zo'n traditie die al een paar duizend jaar meegaat, kan ik gewoon meedoen. En kan ik het ook over me heen laten komen. Ja. In een tijd waarin je veel als individu zelf moet maken. We laatst nog één interessant ding in jouw boek ook. Je noemt allerlei suggesties, doe je. Daar heb je nu ook al een paar dingen van genoemd. Maar jij hebt het over een abonnement voor de kerk. Hoe zie je dat dan voor je? Ja, klopt. Dat gebeurt al. Dat bestaat al in een kerk in Amersfoort. En zij dachten van, in plaats van die traditionele manier van fondsen werven elk jaar langs de deuren om te vragen of mensen geld willen geven, kan dat ook anders? Veel leeftijdsgenoten, ikzelf ook, hebben een abonnement op Netflix, Spotify, de sportschool. Wat is de kerk in dat rijtje je dan waard? Ja, precies. En dan moet je ook duidelijk programma daarvoor terugkrijgen natuurlijk. Ja, bij hun is wel altijd de gedachte geweest van, je bent altijd welkom met of zonder abonnement. En in die zin moet je ook weer uitkijken dat het niet te consumentistisch wordt. Maar de gedachte, zelf de vorm, die sluit wel heel erg goed aan bij jonge mensen. En bij jou is het ook zo dat de religie ook nog steeds wel een belangrijke rol speelt? Ja, voor mij persoonlijk wel. Ja. En ik zie veel jonge mensen die, dat noemen we dan religieus analfabetisme, die eigenlijk niet meer weten waar religie over gaat. Waarom hebben we Hemelvaartsdag? Wat zijn die Bijbelverhalen? Verwijzingen, literatuur en kunst? Die hebben gewoon geen idee meer. Pas hoorde ik iemand zei, kerkdienst, moet je daar een kaartje voor kopen om daar naar binnen te mogen? Gelukkig niet. Maar dat geeft wel iets aan over het algemene niveau. En ik denk wel dat daar juist heel veel kansen liggen. En ik zie ook veel mensen die wel nieuwsgierig zijn. Van, jij gelooft. Vertel maar, wat is dat dan? Wat betekent dat dan? Dank voor je verhaal hier. Het staat allemaal in, en nog veel meer dan dit gesprek van een minuut of 19, in het boek. Dat heet Bottom-up Kerk, geschreven dus door theoloog en bedrijfskundige Tabitha van Krimpen. too much. Give me just a little smile. We got a message for you. Jungle. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Samensteller Herman Dalers heeft ook naar het weerbericht gekeken. En dan is deze natuurlijk heel toepasselijk. Laid back, sunshine, reggae. Nieuws via de NOS. Het opblazen van de Kachovka-stuwdam in Oekraïne is volgens deskundigen een oorlogsmisdaad. Die dam in het door Rusland gecontroleerde gebied is vanochtend zwaar beschadigd geraakt door een grote explosie. Daardoor overstromen grote gebieden stroomafwaarts van de dam. Contact met NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Die zit in Moskou. Geert, wat zegt Rusland over die gebeurtenissen van vanochtend? Nou, Rusland was heel lang behoorlijk stil over wat er precies was gebeurd. In alle vroegte werd de door Moskou geïnstalleerde burgemeester van Nova Kachovka, dat is het stadje dat zeg maar naast de dam ligt, was gevraagd naar wat er was gebeurd, of er beschietingen waren door Oekraïne. Hij zei toen dat er helemaal niks was gebeurd, dat dat allemaal onzin was, dat er geen inslagen waren geweest. En een paar uur later draaide hij als een blad aan een boom om en zei hij dat er meerdere aanvallen waren geweest van Oekraïne. En toen kwamen ook de eerste reacties uit Moskou, die dus de schuld schoven op Oekraïne. Het zou gaan om een terroristische daad die in Kiev was bekokstoofd en niet in Moskou. Dus ja, Rusland zegt het was Oekraïne. Komt Rusland dan ook met een vergeldingsaanval? Nou, daar is op dit moment geen sprake van. En er zijn geen aanwijzingen voor in ieder geval. De vraag is ook in de context van de afgelopen dagen en weken wat dan een vergeldingsaanval zou moeten zijn. Want we hebben natuurlijk gezien dat er enorm zware aanvallen zijn uitgevoerd op de diverse steden in Oekraïne. Als je een vergelijking kunt trekken met een eerder heel groot incident, dan kun je kijken naar de explosie op de Krimbrug, of de brug die de Krim verbindt met het vasteland van Rusland vorig jaar. Dat werd door Moskou wel aangegrepen om daarna dus met grootschalige aanvallen te beginnen. Maar of dit nu ook gaat gebeuren, daar hebben we geen bewijzen voor. Wat is er eigenlijk bekend over de gevolgen van deze dambreuk voor de door Rusland gecontroleerde gebieden, zoals bijvoorbeeld de Krim? Nou, wat je nu ziet is dat die grote overstroming, die heeft natuurlijk enorme gevolgen. Eerst en vooral voor de mensen die aan die rivier wonen. Ook in dat stadje Nova Kachovka en verder stroomafwaarts worden mensen nu geëvacueerd. Je ziet er ook op beelden hele huizen soms voorbij drijven. Er is ook sprake van grote vervuiling natuurlijk. Olievervuiling die ook wordt verspreid door die overstroming. En ook niet onbelangrijk is dat er ook landmijnen die daar in dat gebied lagen, die worden nu ook verplaatst door het water. Maar concreet is er ook een gevolg voor de Krim, voor de watervoorziening van de Krim. Omdat de Krim is voor een deel afhankelijk van de watervoorziening via een kanaal van 100 kilometer... dat van de Dnieper, dus zeg maar vanaf de plek van de dam zo'n beetje, naar de Krim loopt. En die watervoorziening zou dus nu langzaam gaan stokken en dat kanaal zou langzaam kunnen gaan dichtslibben. Vanuit Moskou hoort u NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Naar Villa VBB. Ja, de Europese Commissie denkt na over een mogelijk verbod op loden kogels voor de jacht en ook in de schietsport. Lood zorgt namelijk voor risico's voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Maar de Limburgse CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars maakt zich zorgen, want dit zou dan ook de doodsteek zijn voor de Limburgse schutterswereld. Meneer Leenaars, goedemiddag. Goedemiddag. En hoe ziet dat doemscenario er dan uit? Nou, het scenario is dat er nu een advies ligt bij de Europese Commissie om lood te verbieden. En dat als dat gebeurt, gezien het feit dat in de schutterswereld, de traditionele schutterswereld, met lood geschoten wordt, dat ze dat niet meer zouden mogen doen. En dat het zou betekenen dat het toch een einde van een culturele traditie is. Niet alleen in Limburg trouwens, maar ook in andere provincies en in andere landen van Europa. Ja. Maar even voor, want we hebben ooit misschien wel eens gehoord hier boven de rivieren van een schuttersfeest, maar wat gebeurt er dan? Nou ja, allereerst de beroemdste schilderij van Nederland, de Nachtwacht, beeldt een schutterij af. Dus het is niet alleen Limburgs erfgoed, het is immaterieel Nederlands erfgoed. En het is een schuttersfeest, zoals het OLS bijvoorbeeld, wat in juli plaats gaat vinden. Dat wordt voorafgegaan door een grote optocht met bijna 200 schutterijen. Er zijn allerlei wedstrijden aan verbonden, wendelzwaaien, kostuums. En ook het schietonderdeel van die schuttersfeesten is een belangrijk onderdeel. En dat doen we al eeuwenlang. Ja, maar kan dat niet met andere kogels dan lode kogels? Nee, de traditionele buksen die daarvoor gebruikt worden, die kunnen niet met andere kogels gebruikt worden. Er zijn ook al onderzoeken naar gedaan, ook vanuit de schutterswereld zelf, om alternatieven te onderzoeken. Maar de conclusie is steeds dat het niet met andere kogels kan. En wat ook belangrijk is om te vermelden, denk ik, is dat er in de afgelopen decennia al heel veel gedaan is om die kogels op te vangen. Het is eigenlijk een hele circulaire sport. Schutterijen schieten op kogelvangers bij de schutterij zelf. Al die kogels worden opgevangen. Die worden op het eind van het seizoen gesmolten. Er worden nieuwe kogels van gemaakt. En die komen dus ook niet in het milieu terecht. Het is eigenlijk een circulair verhaal als ik u zo hoor. Het is heel circulair. Het zou ook heel bijzonder zijn als vanuit een circulaire gedachte, vanuit een duurzaamheidsgedachte, dit soort cultuur, dit soort geschiedenis onmogelijk gemaakt zal worden. Terwijl eigenlijk al alles gedaan wordt wat mogelijk is om te voorkomen dat die impact door het milieu er is. Want laat eerlijk zijn, lood is een giftig middel. We moeten voorkomen dat dat in de natuur terechtkomt. Maar dat kan ook terwijl we dit soort tradities overeind houden. Nee, want kijk, daar dacht ik ook gelijk aan. De gezondheid van mens en dier, zegt de Europese Commissie dan. Ja, u bent van het CDA, dus ik denk gelijk rentmeesterschap. Nee, maar dat is ook oprecht heel belangrijk. Maar zoals ik al uitleg, er wordt in de schutterswereld ontzettend veel gedaan om al die kogels op te vangen. Maar dit verbod, als er geen uitzondering komt voor bijvoorbeeld de manier waarop schutterijen dat doen, dan zegt het niet, je moet zorgen dat lood wat je gebruikt, dat je dat opvangt en opnieuw gebruikt. Ja. Nee, het zegt gewoon, lood wordt verboden. Ja. En dan ga je denk ik echt een stapje te ver die niet het doel dient, namelijk, we willen geen lood in het milieu, maar ondertussen wel een hele mooie historische traditie om zeep helpt. Zeg, hebt u in de wandelgang even met die timmermans lopen kallen? Want dat is natuurlijk ook een Limburger. Oh, dat is zo'n mooi Limburgs gezegd. Nou, ik heb hem een brief gestuurd, omdat het nu op zijn bureau ligt. Er wordt hem ook verteld, dit is het advies. Als de politiek uitzonderingen wil maken, dan kan dat. Dus hij moet er nu voor zorgen dat die tradities die ook hem als Limburger heel erg aan het hart gaan, dat die overeind kunnen blijven, terwijl we samen die gezamenlijke opdracht aangaan om dit soort giftige stoffen uit onze natuur te weren. Dank voor uw reactie. CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars was dat. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Het gaat over het aangekondigde massa-ontslag bij VDL Netcar. Volgens de SP is dat een zaak van nationaal belang. En zij willen dan ook een debat met de premier Mark Rutte. Daarover gaat het komend half uur op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer even na 2 uur voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Sophie, je hebt de gastenlijst. De Tour de France goes Netflix. Sportverslaggever Sebastian Timmerman keek voor ons naar een nieuwe serie over het wielerevenement. En de podcast Biologica zit vol smeuïge weetjes waarmee je kan pronken op een feestje. Althans, dat zeggen de makers zelf. En morgen zijn ze bij ons. Vanaf 2 uur dus in een nieuwe Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster.